«Із Лідочкою?» – недобре примружила очі Іветта. «Сам один?» Умовляв Платосика їхати на лижах кататися. Ангеліна замовкла, насторожено зиркнула на хазяйку. «Не впаде від новини?» «Та ні, сидить як вкопана», – зітхнула. «Ну що ж, тоді можна добивати?» А Платосик затявся. «Не хочу», – каже. «Отаке дурне, прости господи. Пішов би, повітрям подихав, на лижі ті. Не сам же, зі Стасиком». «Платон щось іще казав?» – спокійно запитала Іветта. «Казав-казав. Я підслухала», – похвалилася нянька. «Сказав: Стасе, не змушуй мене робити те, чого хочеш ти, бо тоді я не зможу тебе любити». «Все?» «Їй Богу, все», – збрехала Ангеліна. Дорікала собі подумки за ту брехню, та переповісти розмову до кінця не наважилася. Вона стояла біля причинених дверей і бачила, Стас і Платон сиділи на килимі. Платон сказав: «Я не робитиму те, чого хочеться тобі». Стасик загарячкував, смикнув його за руку. «А чого ж робиш те, що хоче твоя мати? Хіба тобі в кайф у чотирьох стінах скніти?» Платон знизав плечима. «Мама не знає, що я роблю тільки те, що вважаю за потрібне. Це моя таємниця». «Ти вмієш зберігати таємниці, Стасе?» «І навіщо тобі ті таємниці?» – не вгавав дезінфікатор. «Таємниці бережуть усіх, хто береже мене», – відповів розумник. «Отакі справи. Ховається хворий від матері. І як їй про те сказати? Краще вже збрехати». Іветта не помітила полохливого нянчиного погляду. Усміхнулася краєчками вуст. От іще однією проблемою менше. Платон сам із дезінфікатором упорався. Відкинулася на спинку крісла, хай спина спочине, попросила няньку: «Розігрій парафін на водяній бані, Ангеліночко». Парафінові маски для втомлених рук Іветта робила не часто, але регулярно і тільки тоді, коли день проходив без пригод, а ніч не віщувала проблем. Хвилина повного розслаблення, забуття. Сьогодні можна. Дезінфікатор, певно, червоніє від роздратування і зганяє злість на Лідочці. А Іветта давно їй казала: «Розлучайся, не наша людина». Сказала би матері, Іветта б Лідочці пару дібрала. У неї око пильне. З Хутірською ж не прогадала. Іветта обережно опустила долоні у теплий розплавлений парафін, задумалася. Так, з Раєчкою я не помилилася. Платонові однозначно стало краще. Він став більш витриманим і передбачуваним. І, здається, ця сіра миша йому подобається. Який жах! Ну, треба якось звикнути до цього факту. До неї самої, бо вона не така проста, як здається. Так, тиха. Тиха і покірна, та вже надто напружена. Треба подарувати їй щось коштовне, щось яскраве, щось домашнє, аби не виникало спокуси вирватися на вулицю і похвалитися. Щось неймовірне. Платон. Ха, я замовлю золотий ланцюжок із медальйоном у вигляді імені Платон. Головне, щоб Платон не забажав медальйона з іменем Рая. Ні, не даруватиму золота. Може, годинник? Чудова ідея. Ні, навіщо їй годинам лік вести? Каструлі. Я подарую їй набір каструль. Психологічно правильно. Вона обростає власним господарством, готує для Платона у своїй каструлі ілюзія самостійності. Так, я подарую їй каструлі. Наприкінці лютого, за півтора місяця по тому, як відбулося те дивне весілля, Іветта остаточно заспокоїлася. Після всіх тривог, появи дівчини, лідочених нервів і підступного втручання дезінфікатора, життя нарешті повернулося до звичного режиму. Лялька вела себе бездоганно. Зранку вже стояла перед Іветтою з пластянками. Іветта розкладала в них денну порцію ліків для сина, змушувала Раю випити протизаплідні пігулки і з усмішкою благословляла лялчин день. Рая куховарила в нових каструлях, прала постільне, доглядала за Платоновим одягом і на вулицю не рвалася. Принаймні, коли Іветта повідомляла про черговий похід до перекварячої в магазин, Платон вказував на няньку і казав: «Піде Ангеліна». «А й в перукарню я?» – дивувалася нянька. «А я би краще до храму Божого». «А ти, Раючко, хіба не хочеш причепурити волосся?» – демонстративно привітно питала Іветта. «Ми зайняті, мамо», – відповідав Платон, і вже саме те, що замість ляльки відповідав син, тішило Іветту. «Чим?» – все ж питала. «Я вчу Раю користуватися комп'ютером». «Добра справа», – здавалося. «Добре, у магазин піде Ангеліночка». «Я і косу Раю помити можу», – сміялася нянька. «Дякую, я сама», – напружено відповідала дівчина, а Іветта вкотре відзначала ту напругу. І нові каструлі не допомогли. Рая теж не пропускала настороженого пильного погляду красивої пані. Навчилася читати з очей. Ось коли та щось дарує, треба всміхатися. А коли вони з Платоном удень надовго в його кімнаті зачиняються, так у пані очі темні. Та найбільше пані дратує, коли ввечері Платон відмовляється вечеряти за круглим столом у вітальні. Кладе на тарілки всього, чого хоче, тягне Раю до кімнати. Тоді пані кам'яніє за столом і майже не їсть. А це вже геть погано. Треба, щоб пані всміхалася. Можна було би просто сказати Платонові: «Повечеряємо у вітальні». Та тоді пані здогадається, від кого милостиня. А як зробити, щоб Платон сам захотів того, дівчина й гадки не мала. Нянька допомогла. Припхалася одного ранку до Платонової кімнати з пилососом. «А ти як думав?» – бурчала. «Ти тут знай кришиш собі на килим, а мені гнися». «Вийди, Ангеліно», – наказав Платон. «Ти заважаєш нам із Раєю». «А ти, нечемо, вечеря, як усі люди, за столом. Тоді мені легше буде». Платон насупився, кивнув. «Добре, Ангеліно, ти і пилосос перемогли». І все стало, як раніше. Уранці Іветта поспішала до пацієнтів, У день кілька разів телефонувала додому, перевіряла, чи дотримуються режиму. А ввечері, втомлена і щаслива, сідала за стіл, де на неї чекав Платон. Ну і ця. То нічого. Її можна просто не помічати. Івета брала в руки виделку, дивилася на Платона, питала. «Як минув день, синку?» «Переконана, сьогодні ти дізнався про щось нове і зараз обов'язково розкажеш мені». Платон кивав, згадував книжки та інтернет, збивався на раю. Вона сьогодні у Ворді написала Платонові лист. Класно ж! Вона пише, а він потім читає. А потім він їй пише. Треба ще один комп'ютер. Краще ноутбук. Ні, два ноутбуки. Знаєш, мамо, Рая каже, про деякі речі їй легше написати мені, ніж сказати. Обмовився за день-два до 8 березня, коли Івета вже затарилася подарунками няньці-доньці-невістці. Вона б не звернула уваги на ту синову фразу, та хутірська раптом наїжачилася, так стисла виделку в руці, зараз кров бризне. «Якщо не секрет, – обережно почала Івета, – Платон не дав договорити, розсміявся, вигукнув: «У нас буде дитина! Рая каже, у нас буде дитина!» Івета бачила всміхнене лице сина, перелякані очі дівчини, ошелешену Ангеліну, чула, як Платон казав: «Чому ти мовчиш, мамо?» «Рая каже, тепер ти бабця. Це правильно?» Як дівчина повільно повернула до сина голову і благально глянула йому в очі, як Ангеліна раптом дзеленькнула склянкою. «Води? Івета Андріївна, води?» «Не треба», – прошепотіла, щоб хоч щось сказати. Зусиллями м'язів розтягла вуста у страхітливій посмішці. «Приголомшлива новина!» «Ти рада?» – спитав Платон. «Безумовно!» – Івета смикнула головою і відчула, як серце на мить зупинилося. «Руїни!» Навкруги височили руїни. Розділ 7. Ліда дізналася про Раїну вагітність в ту мить, коли вона врешті взялася розбирати речі у великій плетяній шафі. Повикидала звідти геть усе, коли це в закутку натрапила на невеликий пакунок зі зворушливими штанцями і ковтинками для немовляти. Засмутилася. Присіла на диван, розглядала нові дитячі речі, гладила їх долонею, всміхалася сумно. А яке ж воно м'якесеньке. Шовчики назовні, звірятка повишивані. Не згодилося. Вирішила була піти одразу до найближчого пологового будинку, віддати смішні штанці лікарям. Ну, певно, згодиться. Та раптом подумала, це ж як із мерця, з небіжчика, після якого сусіди мотлох розбирають, а одежину не беруть, гидують. «Викину», – прошепотіла. І вже посунула на кухню, там відро для сміття. А тут Ангеліна на поріг. Очі витріщила, дух їй забило. Руку до серця приклала, головою хитає. «Ой, Лідусю!» «Мама?» А що їй думати? Не було ще такого, щоб у досвіта Ангеліна до неї бігла, спотикалася. І з радістю так не біжать. І з радістю куди поспішати? До заздрощів? «Мама померла!» «Та що ти таке мелеш, Лідусю?» Нянька від прикрощів аж почервоніла. «Та вона ще нас із тобою переживе, прости Господи!» Платосик. Платосик зі своєю кралею вчудили. Дитинка у них буде. Дитинка? Мати наказала, щоб ти сьогодні до неї у лікарню по обіді прийшла. Порадитися хоче. Дитинка? Та що ти оце завела, дитинка, дитинка? Та ясна річ, що не звірятко. Аби не вбила. Що? Ти про що, Ангеліно? Ну, невже сама не розумієш, пояснювала нянька. Не треба матері твоїй нічого, що її та й нас усіх від Платона відволікатиме. Не захоче вона дитини тієї. Дурне, кажеш, нянько, недобре прошепотіла Ліда. Еж, тут одна я дурна, а ви всі розумні, образилася Ангеліна. Перехрестилася затято, посунула геть. Ліда пішла на кухню, витягла з відра дитячі речі, акуратно поскладала назад до шафи. Ледь дочекалася обідньої години. Зателефонувала матері, проторохтіла «Біжу!». А на вулицю вийшла, не йдуть ноги. Ніби тим ногам треба, щоб спочатку Ліда вдихнула глибоко, видихнула. Вона ротом, а нема. Люди є, авто в заторах гудуть, сніг віє, горобці з яток сире м'ясо дзьобають. Дурні у холод пивом горло студять, розумніші до кав'ярні пнуться. Все є, а повітря немає. Ніби для того, аби воно тут з'явилося, земля задихати повинна. А нема землі. В асфальт закатана, снігом поверх забита. Нема землі і повітря. Кволо посунула до контрактової. Звідки мазохістка андріївським узвозом угору? Та не бруківкою, льодом. Михайлівський, Софія, Володимирською, Володимирською, Володимирською аж до Золотих Воріт. А там уже й Іветтина клініка. Тягла ноги і не розуміла, навіщо пнеться пішки. Не розуміла і йшла. Голова від роздумів не розривалася. Наперед знала, про що говоритиме мати. І що сама скаже? У відповідь. Роби, як знаєш, мамо. Ти завжди робиш правильно. І Ветті поради ті Лідині про нос перед битвою. Усе вирішено. Діяти. Лідочко, маєш знайти вправного і корисливого гінеколога десь на околиці, а ще краще – за містом, – повідомили доньці без церемоній, коли та врешті дочвалала до клініки. «Я? Чому я?» – здивувалася Ліда. «Тому що ти ще вербицька». «Але я не можу». 8 тижнів, Лідочко, уже 8 тижнів. Не факт? Факт. Я власноруч даю раєчці проти заплідні. 11 січня, єдиний раз, за 2 дні до весілля. Платон не втерпів. Я пожаліла його, не встигла. І от, за місяць це стане криміналом. Маємо встигнути до 12 тижнів, Лідочко. А якщо вона буде проти? Не буде. Я попрацюю з нею. Філософія проста. Любить Платона, відмовиться від дитини заради Платона. Як жорстоко, мамо. А Надія? А Надія лишиться, а як же ж? Без Надії не жити. Хай сподівається, що колись я помру, і вона зможе... Матусю! Але вона не зможе. Проти заплідні хибна ідея. Треба було перев'язати їй труби. Може, зараз? Так-так, зараз. Хіба можна назавжди лишити її можливості мати дитину? Це міцніше прив'яже її до Платона. А Надія? Надія не потрібна, сказала Івета. Гола правда, дітей не буде ніколи. Тільки Платон. Ліда заплющила очі. Я втратила дитину, мамо. Як же я зможу? Чому я? Івета раптом так рвучко встала з крісла, що Ліда здригнулася і розплющила очі. Івета стояла біля стола, спиралася рукою на стільницю, а на ній і досі лежала стара газета з повідомленням про загибель юної повії студентки. Івета тримала долоню просто на фотографії білявки. «Я сама все зроблю», – прошепотіла. Ліда жахнулася. Похапливо смикнулася, подалася до матері, простягнула до неї руки, а торкнутися не сміла. Тремтіла за сантиметр від Іветти, белькотіла: «Господи, матусю, ну хіба ти зможеш?» Булгаков зміг? «Я теж». «Ні, ні, тільки не це. Краще я пошукаю. Я пошукаю гінеколога». «Ну що ж», несподівано легко погодилася Іветта, прибрала долоню з лиця білявки, начебто це допомогло тій воскреснути. Заходила по кабінету. Струнка, підтягнута, спина пряма. «На все маємо тиждень, Лідочко. Аборт треба зробити десь у тихому місці без свідків, записів у картку і інших формальностей. І, звичайно, прізвище Вербицьких теж ніде не повинно прозвучати». Замовкла і з прикрістю глянула на доньку. «Адже Раєчка тепер теж Вербицька». Ліда вразилася. «І то правда. Хутірська тепер теж Вербицька. Яка несправедливість! Усі предки, певно, на небесах сльози лють. Пропала династія. Платонові з нею набагато краще», – пробурмотіла. «Так», – кивнула мама. «Впорядковане сексуальне життя і здоровому повертає тяму, а ти так боялася цього одруження, Лідочко. Бачиш, що б я не робила, тільки на краще». «Так, мамо». «Ти встигнеш знайти потрібну людину за тиждень?» «Спробую». «А скільки зараз платять за аборт?» «Не знаю». «Дізнайся, заплатимо вдесятеро. Якщо Раєчку не вдасться вмовити, ми повеземо її ніби на консультацію. Хай лікар буде готовий зробити загальний наркоз». Ліда слухала, кров'ю руки мила. «Добре», – прошепотіла. «Я піду, мамо». «До дверей. Геть, на вулицю. Хай там немає повітря, хоча б люди. Поспішають собі, сумні, веселі. Сумних більше. А вам чого не вистачає? Любові? А не боїтеся, що залюблять вас до паралічу, до бездихання, до смерті? Ні?» Тоді поспішайте. Як не вас, то ви. Суки виживуть. Тільки суки. Бо сукам чоловік потрібен тільки для продовження роду, а жінкам для себе. Мама – сука. Усіх перегризе заради Платонового щастя. А Ліда – жінка. Звичайна жінка. Дитину втратила і не вмерла. Бо Соня ж за Стасом. Тільки б не покинув. Тільки б ніколи не покинув. Хутірська. Вона жінка. Мала, недосвідчена, але жінка. Ліда бачила її очі. Вони кричали: «Мій! Не віддам!» «То ми схожі?» – вразилася. «То виходить, одна нам доріжка? Усе віддати заради коханого чоловіка? Підкоритися йому? Тішитися його радощами? Битися за нього до крові? Чому так? Може, вся справа у страшному дитинстві? У Хутірської сльози? Та й я не сміялася. То ми схожі? Ще б знати найголовніше, що чоловікові треба – суку чи жінку. Ну і з Платоном зрозуміло, йому жінка необхідна. А Стас? Йому що? Якщо він захоче дітей, я знову зможу. І для цього не треба перетворюватися на суку. Жінки теж народжують. І їхні три справи – доглядати за чоловічими справами. Він дім збудує, а жінці його теплом наповнити. Він дерево посадить, а їй його поливати до скону та плоди збирати. Він сина, а їй? Їй виховувати, пестити, захищати. Дивний логічний ланцюжок несподівано заспокоїв професорську доньку. Озирнулася вже Софія. Вдихнула повітря. Людей до біса. І кожен, певно, точно знає, куди летить. Пішла навпростець повз групки туристів, які, як ті горобці, підскакували від морозу біля Богдана. Перетнула затор, кинула копійки у пластикові миски пихатих жебраків біля Михайлівського Золотоверхого і вже була хотіла повернути до Андріївського узвозу униз, бо вихором. Та раптом сива жебрачка, що синіми від холоду пальцями метушливо ховала в кишені дріб'язок на здобич, недобре зиркнула на Ліду. «Ще! Дай ще!» Ліда чогось знітилася, слухняно полізла за гаманцем і раптом швидко повернула до фунікулера, ніби сонце з хмар, ніби побачила, де на неї вже зачекалися. «Тільки б він нікуди не зник!» – захвилювалася. «Тільки б не зник!» У Подільському провулку в чорному пластиковому мішку просто на кучугурі сидів волоцюга. Примітив Ліду ще здалеку. «А, Ліда? А хіба я казала, як мене звати?» Підбігла, зашарілася. «А ти як?» «Я раптом злякалася, що замерз у смерть. Грошей треба?» «Давай», – усміхнувся. Виліз із мішка, на ноги зіп'явся, запнув на грудях добротне суконне пальто. Показав на нього. «А я собі у секонді пальта купив на твої гроші». «Не пропив? Обіжаєш!» «А як тебе звати?» «Я, вибач, що не спитала». Марк? Марк? Слухай, Лідо, у нас мовчазна згода. Ти даєш гроші, я тебе слухаю. Тому не треба так дивуватися. У мене немає грошей тобі дати, щоб ти вислухала мої откровення.